Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hvad slår egentlig opsving ihjel, og hvad venter der også investorer på den anden side af et potentielt økonomisk dødsfald? Ja, inspireret af årstiden, så går Millionærklubben all in på mobiliteterne denne mandag morgen. Velkommen til alle jer, der tør at lytte med. Og velkommen til dagens panel, heldigvis friske og veloplagte Lars Svendsen, økonom, ja, og den ene halvdel af Svendsen og Tudvog. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og en særlig gæst, Michael Olaj Milhøj, økonom og chefstrateg i Sterna Capital Partners. Det er første gang, vi har fornøjelsen af dig. Velkommen til, Michael. Jo, tak. En fornøjelse at være med. Dejligt, at du har lyst til at besøge os her i Millionærklub-studiet. I er en formueforvalter. Hvor lang tid har I egentlig eksisteret, Sterna Capital Partners? Jamen, vi er helt nye. Vi fik vores fondsmæglerlicens den 10. februar, så det er jo ikke engang et år, vi har været i gang. Men det er enormt spændende at starte noget nyt op og prøve at konkurrere med nogle af de store gamle spillere, kan man sige. Men så kender vi dig over fra Danske Bank, hvor du også har udtalt dig i medierne igennem mange år, så det er måske det, jeg lytterne mest kender dig fra. Det der med sådan skifte fra sådan en kæmpe stor organisation og så ned til et lille bitte finanshus. Hvordan har det været? Det har været spændende, men også udfordrende. Man kan sige, at man er jo bare en lille fisk i Danske Bank, selvom jeg var glad for at være der. Så er det jo noget andet, når man pludselig sidder i en lille virksomhed, som man sådan set selv har været med til at starte. Det giver jo noget mere ansvar, og betyder jo også, at hvis man ikke selv laver arbejdet, så er der ikke nogen, der gør. Så der er jo et større pres og et større ansvar. Det synes jeg er sjovt efter så mange år i Danske Bank. Og hvad er det for en type kunder, I servicerer? Jamen, vi servicerer det, jeg vil kalde for det øvre private banking segment. Så det er jo familier, fonde, privatpersoner med en ret stor investerbar formue, men det er ikke udelukkende family office, det er ikke kun private banking. Vi er egentlig ret bredt omfavnende i forhold til at investere folks penge, hvis de har lyst til at give os deres mandat. Ja, men du er altså i dag, fordi du ved en hel masse om livscyklen på økonomiske opsving, hvad de lever af, og hvad de måske kommer til at dø af, og det skal vi høre meget mere om i løbet af den her udsendelse. Lars Svendsen, Lad os starte med at kigge på markedet derude. Hvad sker der? Ja, det er sådan et grumsemarked, med op med 0,5% de her, hvor vi starter, og det er jo så lidt af de store, som trækker op. Og som hjælper på både Danske Bank og Novo, har tydeligt en meget god morgen, og så ligger der sådan lidt om, det er sådan et reguleringsmarked, hvor der sådan lidt bliver reguleret lidt op og ned. Min dejlige Norden får et over benet, fordi tydeligt var det SE-banken, havde sat den lidt ned i deres rating til hold. Det er nok det, der er galt i det. Men, og de kommer regnskab på torsdag. Og vi skal tale med dem her i udsendelsen. Okay, ja. Og så, men altså, det er jo de tunge drenge, det handler om. Og så, at vi har en, jeg vil sige, altså USA er jo ikke så overbevisende fart på mere. Jeg mener, at Dow Jones forleden dag gik i minus for året. Altså, det store gammeldags indeks, kunne man kalde det for. Ja. Det gik lige under 0, så man kun har udbyttet og kan klynge sig til olieprisen. Den farer sådan lidt frem og tilbage. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det, men der er et stort spredt mellem de to kontrakter, altså amerikanerkontrakten West Texas og så brintolien. Den er faktisk $5, og her for kun 14 dage siden, så var nede på 1. Det var sådan meget lidt mærkeligt, det der, at nu er vi så trukket den derud. Og så er guldet i 2000. Lars Svendsen, ja, det går lidt din vej. Du er jo investeret i guld. Ja, men det er jo sådan en første en, jeg har jo faktisk desværre, fordi det er jo ikke givet på aktier. Er du ikke købt pengene endnu, eller hvad? Nej, fordi aktier, jeg kan jo kun købe aktier i den, og i guldforetagende og sølv og sådan noget, men det har jo ikke givet penge endnu. Det er ned med 10% fra cirka 1. april, da jeg, men jeg har kun købt lidt. Det er sådan. Du har valgt Newmont, er det sådan der? Ja, og jeg har faktisk 7-8 stykker. Mærkelige selskaber. Det har du da ikke afsløret for mig. Nej, men Poul, vi har lidt hemmeligheder. Men når jeg har flere. Jeg har jo også Barrick Gold, og så en, der hedder AU, koden AU, og en, der hedder AG. Det er så mærkeligt nok sølv. Og så har jeg jo den, som jeg egentlig er gladest for, det er Anglo American, ja, som er den er, og det var fordi, den er stedet en lille smule, men her blev lidt på humøret, men det er ikke noget særligt, men det er jo platin. Og så ejer de jo også De Beers. Det er dem, der ejer De Beers, hvis du har lyst til at købe diamanter. Ja. Men det går jo ikke så godt for dem, gør det, så vidt jeg ved. Nej, det er nok rigtigt. Ja. Diamanter er ikke rigtig. Det er ikke rigtig mere. Nej, det er det. Nu er det også, fordi man køber de der kunstige til nærmest ingen penge. Ja, men det bliver jo ikke til noget. Altså, det skal du ikke være bange for, at det bliver sådan nogle plastik. Der er altså masser at være bange for derude, som du altså også peger på, Lars Svendsen, og Morgan Stanley's chefstrateg Michael Wilson, han er altså også ude at sige, at chancen for en børsfest de sidste måneder af året, den er altså faldet markant. Ja, det er jeg andre ret i, tror jeg. Ja. Det tror jeg, og jeg tror jo, at vi får et IT. Så ligger... Krak. Ja, det ved jeg. Det må komme. Det skal komme. Så herfra og resten af året, Lars Svendsen, er det så ned for aktier? Ja, det er det nok. Hvis ikke sker et eller andet fantastisk med fred i Ukraine, med at soldaterne går hjem, og Putin er fundet livløs i et hjørne af Kreml og sådan noget. Så ja, og der kommer kuppet eller et eller andet. Så jeg tror, at det fiser af. Det ved jeg, ja. Det gør Michael, det også. Michael Milhøj, tør du komme med et bud på, om aktier ligger højere eller lavere, når vi når til 31.12.2023, end vi er lige her nu? Jeg tror godt, det kunne ligge lavere. Ja. Altså, jeg synes, der er en del usikkerheder derude, og en økonomi, der halter lidt måske. Så jeg tror godt, det kunne ligge lavere. Uha, så vi skal passe på vores penge. Ellers så bliver det altså en uge, der kommer med en masse makrotal og makronyheder. Det vigtigste er vel det her Fed-møde, som der er på onsdag. Der kommer også en ny plan for den amerikanske gældsfinansiering. Måske endda endnu vigtigere end selve renteudmeldingen. Det er altså deres kvartalsvise udmelding, som giver os en fornemmelse af, hvor mange eller hvor få obligationer, som der skal til at holde amerikansk økonomi kørende fremover. Der kommer også non-farm payrolls på fredag, der kommer tyske væksttal i dag, Bank of Japan er på banen i dag, og Bank of England er på torsdag. Lars Svendsen, er alt det her makro, er det noget, som du kommer til at holde øje med? Er der noget, der sådan kommer til at køre rundt med markederne? Jo, det er vi nødt til at gøre, men på renterne skal du ikke være bange for lige nu, fordi nu er der så meget ballade i verden, at nu skal centralbankerne ikke lige nu. De er bekymrede for inflationen, alt det, om den går, altså er ligesom meget styr på at få det dæmpet ned, men de vil ikke bidrage til at lave mere dårlig humør i systemet, så du skal ikke være bange for, hvad centralbanker kan finde på at sige. Der er måske et sted, hvor det kan være, det ved jeg, og det ved jeg ikke specifikt, det er Norge, fordi Norge har noget problem med deres økonomi og boligmarkedet. Og der er nogle af boligvirksomheder, der har, eller ejendomskoncerner op, der ser ud til ikke helt så godt. Men det kan godt være, Norge, det ved jeg ikke, men de andre, nej, der skal du ikke være bange for det. Der sker én ting makro, som måske i virkeligheden er vigtig, det er, at det forlyder på Bloomberg, som jeg ikke kan have råd til at kigge ind i, at der bliver holdt her i dag og i morgen i Kina et eller andet femårsmøde om økonomien, der skulle være holdt sidste år. Der blev udskudt et år på grund af, at sidste år åbnede man for efter coronaen. Så skulle der holdt sådan et, hvor man har sådan et seminar, hvor alt og alle kommer fra Kinas forskellige store delstater, eller provinser, man kalder dem for. Og de skal så diskutere det noget, eller have at vide, hvad det er jo nok mere den måde, hvad mener chefen. Og chefen, han er jo noget på røven, fordi væksten ikke rigtig fungerer. Og den der genstart, som skulle komme efter coronaen, er ikke kommet, og formentlig fordi menneskenes børn har måttet bruge tab på opsparing, og nu skal de først have noget kræfter, før du får et selvbærende opsving i Kinas økonomi, og så er det et problem med ejendomsmarkedet og sådan noget. Men det er det, der er problemet, og de taler om væksten af 4, og det vil sige, at hvis den er 4 officielt, så er den nok kun 2. I virkeligheden, fordi der er ikke nogen, der stoler på de tal, de gør det ikke engang selv. Så hvad hedder det? Det er, som Churchill sagde, jeg stoler aldrig på en statistik, jeg ikke selv har forfalsket. Men det er Kina i dag og i morgen. Det er faktisk interessant, om der kommer noget, fordi de har jo lige været ude og ville sige, at de vil have lov at låne flere penge, staten, og dermed, at de formentlig vil stimulere økonomien for at få gang i væksten. Okay. Og det er jo så nok jernbaner, de skal nok ikke bygge flere skyskraber, der er ingen, der vil bo i. Så det bliver vel infrastruktur og sådan noget. Måske nogle bedre folkeskoler, eller jeg ved ikke, hvad de kan finde på. Det er det, du skal, hvis du vil have, fordi de er nødt til at gøre noget. Og den store aftale, det er jo, I får ikke lov at bestemme en skid og sige noget, til gengæld sørger jeg for væksten. Og hvis ikke han gør det, så har han sådan set skrevet sin egen farvelseddel. Det er mandag i Millionærklubben. Vi tager fat på en ny børsuge. Jeg har Lars Svendsen over Michael Milhøj i studiet, og du kan blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Ja, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. økonomiske opsving dør ikke af alderdom, men døden skal dog have en årsag. Det var den tidligere amerikanske centralbankchef Ben Bernanke, der som malerisk i 2019 pointerede sin pointe om, at det ikke er alderdom, men ligefrem mord, der dræber opsvinger. Og det var et minde, som du havde hævet frem i et af dine nyhedsbrev for nylig, Michael Milhøj. Det var derfor, jeg altid faldt over det. Først og fremmest, hvis vi holder os til amerikansk økonomi, er der så rigtig liv i patienten? Det kommer an på, hvad for en del af amerikansk økonomi, man ser på, vil jeg sige. Altså, nu er der jo mange, der har talt om der vil komme en recession, men det er måske lidt overset, at vi faktisk har haft en industrirecession globalt set i mere end et år, og den har USA jo også været en del af. Så du har haft en fremstillingssektor, der har lidt. Ser vi så på servicesektoren, som jo er den, der er den vigtige i forhold til, at det er den mest beskæftigelsestunge sektor, vi har, og i virkeligheden den, der definerer, om der er sådan en bred definition eller ej, jamen så har der jo været liv forstået på den måde, at vi jo stadigvæk har en stigende beskæftigelse, men jeg synes jo bare, at der er flere og flere ting, der peger den gale retning, på trods af, at den her recession ikke er kommet nu, trods advarsler, mange advarsler om, at den var på vej. Så jeg synes jo, den, hvad skal jeg sige, balancerer lidt på, altså vi er lidt på vippen, synes jeg, med amerikansk økonomi i øjeblikket. Det er nok min bedste vurdering. Ja, Lars Svendsen, du er sådan set ikke i tvivl. Du mener sådan set, at der er recession allerede, også i USA. Hvorfor mener du det? Ja, jeg mener, at USA har jo nogle ting, der hjælper dem, ikke? Og det er jo, at de er sådan tæt på at være selvforsynet med energi. Og sidste år fik de jo ordentligt hjælp for os i Europa, der ville købe alt deres gas, ikke, til høje priser. Men det er det ene. Og så har de jo så stort statsunderskud. Det er jo dobbelt så stort som Europa. De har 8% statsunderskud af nationalproduktet. Det er jo helt vanvittigt i fredstid. Og forleden dag, da vi havde... hvad han hedder ned fra Nykredit? Hvad hedder han? Frederik Engholm? Ja, han sad og diskuterede lidt med ham. Og siger, han mener, at Europa ligger på cirka 4, altså eurozonen, af niveauet for statsunderskud i forhold til nationalprodukt. Og det vil jo, altså når du ligger og fyrer løs på den måde, så holder du jo din vækst højere, end den skulle være. Og det er jo lidt det, der er balladepunkt, og det er de jo sådan set ret ligeglade med, og de er jo så startet yderligere det der balladepunkt med Inflation Regulation Act, eller altså det er jo den grønne omstilling, de gerne vil putte penge i. Men det er jo i meget lang affære, hvor der kommer alle mulige projekter, der ruller og koster penge, når det kører. Så altså, det er jo ligesom problemet med USA. Og hvis du tager det meget simpelt, det er DFDS fragtmængder, de er ned med 4% på et år. Stålproduktionen i verden, tredje kvartal, er ned med 4%. Det er så kvartal i forhold til sidste kvartal, tredje kvartal sidste år, ikke? Og du kan stort set kigge alle steder. Det er sådan noget som bilindustrien har jo holdt sig lidt godt op, og det er jo fordi, vi havde problemer med komponenter, og så er der været en forsinkelse, og alle vil gerne have en elbil. Så det der kører meget godt, men det er jo også ved at dæmpe sig ned. Men Michael, hvis vi lige bliver ved det der statsunderskud i USA, som jo er historisk højt, er det ikke så, eller hvor atypisk er det egentlig, at det sådan bliver ved med at stige i tider med opsving? Altså vi har haft opsving i ganske mange år, og det ser ud som, det går værre og værre for amerikansk økonomi. Altså, det er jo atypisk forstået på den måde, at man jo egentlig gerne vil have, at når det går godt, så sparer man lidt op til, så man kan bruge noget af, skal vi kalde det, opsparing, når det går dårligt. Så på den måde, så fører man jo en fuldstændig omvendt finanspolitik, også i forhold til, at vi har haft den her høje inflation. Så der er jo nogle strukturelle problemer i forhold til den offentlige økonomi i USA, og man kan sige det her med, at underskuddet er så stort, er jo også med til at forklare, hvorfor der har været det her opadgående pres på især obligationer med lang løbetid, som jo har været et af de store markedstemaer i år, synes jeg. Så det er meget, meget atypisk, og det er jo også problematisk i forhold til, at vi ved, at når der kommer en økonomisk krise, jamen så falder skatteindtægterne, og udgifterne stiger, og så vil det her underskud blive endnu større. Så det er jo ikke noget, som markedet som sådan er bekymret for her og nu, udover selvfølgelig, at renterne de stiger, men man kan jo godt mærke ude i debatten, at det er noget, som der bliver diskuteret mere, også med de her kreditvurderingsnedjusteringer, der har været i USA det seneste stykke tid. Så det er altså vældig trange kår for amerikansk økonomi med høj inflation, og centralbanker, der indad forsøger at bekæmpe den høje inflation. Er de ved at redde patienten, eller er de snart ved at slå økonomien ihjel? Jamen, jeg tror jo, at alt det her med, at den amerikanske centralbank strammer pengepolitikken, at det jo virkelig er det, der til syvende og sidst kommer til at stoppe opsvinget. Altså, det er jo jeg betragter pengepolitik lidt ligesom at køre bil, ikke? At man trådte lidt for meget på speederen lidt for længe, og så kommer man altså til at køre over fartgrænsen. Og så bliver man nødt til at træde på bremsen, men givet man ikke har noget speedometer, jamen så er det ret typisk, at man kommer til at træde så hårdt, at man rent faktisk kommer til at køre for langsomt i forhold til, hvad man gerne må. Og det er jo det, der historisk set er sket, det er, at centralbankerne, og ikke mindst den amerikanske, det er jo den største og den vigtigste, strammer pengepolitikken, og på et tidspunkt så går noget galt. Det her med at forudsige præcis, hvornår det sker, det er enormt svært. Præcis hvad det er, der sådan udløser recessionen, er også rigtig svært, men vi ved, at det tager noget tid fra, at man strammer pengepolitikken, indtil at de her renteforhøjelser får fuld effekt, så vi har endnu ikke set alle de negative effekter fra de her højere renter på økonomien endnu, men de er jo langsomt på vej til at dukke op. Hvis du for eksempel spørger bankerne om deres kreditvilkår, så er de jo blevet strammet gevaldigt, og det er jo normalt et tegn på, at erhvervsudlånsvæksten vil være negativ, og det er normalt associeret med, at så er der negativ investeringsvækst, og så kan man kan den her lavine lige pludselig rulle ret hurtigt. Og det er jo også en af mine bekymringer, det er jo, at man siger, jamen nu går det så godt, og dermed må det blive ved med at gå godt, og vi har en robust økonomi. Men man skal bare huske på, at økonomien er jo altid robust, indtil den ikke er det længere. Og vi ser altså normalt, når der kommer en krise, at det kan gå rigtig, rigtig hurtigt med de her negative spiraler at få fat. Og det er det, der bekymrer mig. Og jeg ved også, at du siger, at forbrugertilliden typisk er høj lige før en recession. Altså alle folk render rundt og synes, at det går da ufattelig godt, og så lige pludselig, så er der altså fuld stop. Er det sådan, vi kan forvente, at det bliver også her? Ja, det tror jeg. Og det er jo ikke fordi, at det, jeg siger, det er, at vi har jo nok en tendens til den økonomiske samtale eller debat, at når vi taler kriser, så skal det være sådan en finanskrise, fordi det er sådan den krise, det er altid den sidste krise, der sådan er, altså står bedst i hukommelsen. Det er ikke det, jeg nødvendigvis forestiller mig. Jeg tror ikke, jeg synes, de ubalancer, der var dengang, er lige så store i dag. Men der findes jo altså også mindre udgaver af økonomiske nedture. De kan jo være hårde nok for dem, der nu engang bliver ramt, og dem, det går ud over. Og det er jo nok det, jeg ser, og det er jo blandt andet ved, at jamen, når der først er noget, der går galt, jamen, så ser man ret hurtigt, at den her pessimisme kan sprede sig både blandt forbrugere og virksomheder, og dermed så kan økonomien nærmest fra den ene dag til den anden gå i stå. Og det er derfor, jeg siger, at altså, man plejer at sige om aktiemarkedet, at det er jo det her med, at man tager trappen op, og så tager den elevator ned. Men det er også, fordi økonomien gør det på samme måde, at opsvinget det er jo heldigvis sådan, at der er flere gode tider end dårlige tider. Så det går sådan stille og roligt fremad et langt stykke tid, og lige pludselig så dykker det hele, og så står du midt i en krise. Og det er det scenarie, jeg er bange for at udspille sig. Men lad mig lige vende tilbage til det billede, du brugte med at køre bil. Altså, det kan dog godt undre mig en lille smule, at de der centralbankchefer, som har kørt bil i rigtig, rigtig mange år, de må dog vide alt det her, som du står og siger også. Altså, hvorfor er det så svært at balancere sine pengepolitiske tiltag til at få det til at lande på et godt sted? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, men det er jo nok det her med, at man ikke har det her speedometer, eller det er i hvert fald det billede, jeg prøver at bruge. Og man ikke altid sidder i den samme bil, kan man sige. Så det her med, at man kender bilen, når man kører i sin egen. Så hvis man sidder i en anden, så føles den en anden. Og sådan er det jo også med økonomi. Fordi det, man skal huske på, er, uanset hvor mange modeller, man sætter op, eller hvor mange tal, man kigger på, så handler det jo også om, hvordan er menneskelig adfærd. Og det er også det, der gør, at økonomi jo fundamentalt set, eller den forventede fremtidig økonomisk udvikling, er enormt svært at spå om, fordi det handler om, hvordan mennesker som os tre, hvordan vi agerer ude i økonomien. Og der kan man jo bare se, at jamen, altså, det kan gå rigtig, rigtig godt, indtil det ikke gør det længere. Og det er jo der, hvor at centralbanken står i et dilemma, ikke? Fordi på den ene side kan man godt se, jamen, inflationen er jo stadigvæk høj, og det tilsiger jo, at man skulle blive ved med at stramme. Men man kan også godt se de risici, der er forbundet med det, og det er jo nok også det, der forklarer, hvorfor vi senere på ugen jo nok heller ikke kommer til at se den amerikanske centralbank gøre mere, fordi det her med, at risikoen for, at du får en recession, lurer altså stadigvæk derude, og dermed tænker man, at det er nok bedre at se tiden lidt an. Og det er selvfølgelig det, der øger sandsynligheden for, at det kan blive den her bløde landing, men historisk set er det bare ikke noget, vi har set lykkes særligt tit i hvert fald. Så lad os bare antage, at der er en lille bitte smule gang i amerikansk økonomi. Det kan godt være, at den ikke er sådan sprudlende, men vi befinder os i et eller andet slæbegear. Det kører stille og roligt derudad. Hvad, hvis vi kigger tilbage i historien, hvad kunne være et scenarie, hvor den bliver, altså hvilke ting kan ske for, at amerikansk økonomi så bliver slået helt ihjel? Hvad er faremomenterne? Jamen, jeg synes, der er en del. Det, der jo så er problemet ved, at bare at pege på en, det er, at historisk set, så har det været forskellige dele, der sådan ligesom kan udløse en recession. Det kunne være et, altså hvis finansmarkederne prisfastsætter finansielle aktiver alt for højt, altså de er for dyrt prisfastsat, det er jo noget af det, der kan starte en negativ spiral. Det kan være ubalancer i økonomien. Det kan være det her, tror jeg, det er mere sandsynligt den her gang, at det kan være, at de her meget strammere kreditvilkår, de har højere renter, som jo ikke er noget, vi har været vant til i mere end 15 år, at det sætter sig i den udlånsaktivitet, der er, og dermed på sigt både investeringerne og ansættelser og forbrug, og men jeg tror, det der er vigtigst, det er ikke så meget, hvor lige præcis, at de dårlige ting starter hen, det er mere de her negative spiraler, fordi der skal kun én dårlig ting, der skal udløses for, at de her negative spiraler ligesom kan få fat. Og det er jo virkelig noget, det, der skaber en recession, der er, at vi siger, okay, der sker et eller andet dårligt ude i verden, som påvirker mig direkte, eller jeg ser min nabo miste sit arbejde, så holder jeg lidt på pengene, ikke? Fordi jeg er bange for, at det går ud over mig selv. Så har jeg en lavere efterspørgsel, og så betyder det, at min anden nabo også bliver fyret, ikke? Og så kører de her negative spiraler. Det er virkelig dem, man skal være bekymret for. Fordi det der med præcis at sige, hvor, hvad der skal udløse reaktion, det er straks sværere. Også fordi noget af det kan jo være uforventet, ikke? At der dukker et problem op. Silicon Valley Bank er jo et godt eksempel. Nu skabte det ikke en recession, men der var ikke nogen, der havde talt om Silicon Valley Bank, før at det lige pludselig var på alle slæber, fordi de kom i problemer. Ikke? Det er jo et godt eksempel på, at det også kan være opstå et eller andet uforventet sted, vi ikke lige havde overvejet. Lars Svendsen, må jeg godt lige smide den der over til dig med prisfastsættelsen af de finansielle aktieaktiver, som måske kan være blevet sat for højt. Vi er nu? Ja, det er vi jo, og det mener jeg jo først og fremmest, at det her IT-boom, og det er jo fuldstændig urealistisk, at amerikanske aktiemarked udgør 2/3 af hele verdens aktiemarked. Det er jo helt uden blå luft, og den simple regel er, at USA udgør 25% af verdens nationalprodukt. Ikke? Og hvis man sagde, at vi tager en så er der lavere risiko i USA og alt det der, og mere dynamisk industri, et realistisk tal for, hvor USA's vægt skulle være, er vel 40%, som stadigvæk er temmelig højt. Og den ligger på, jeg tror det er det ikke 67% MSCI, jeg kan selv slå op og google til det. Hvad er vægten? Altså, så kan du sige, hvad er 40 i forhold til 67, ikke? Ja, det er sådan cirka 2/3, altså i amerikanske aktier, 1/3, fordi du kan også tage Buffett Indicator, som er en dels glimrende tal. Som altså, siger noget om? Ja, det siger, hvad er aktiemarkedet værd i forhold til nationalproduktet i USA, ikke? Og det ligger jo, så vidt jeg ved, på omkring 155%. Og hvor normalt niveau i gode gamle dage, det er så efterhånden nogen tid siden jo, men der lå det mellem 80 og 100, skulle det ligge i det bånd, og nu ligger vi altså deroppe, der er forfærdeligt langt ned, og det er, og der hvor det så også er problemet, det er jo på det her obligationsmarked, som jo er, hvor renten er, sådan set er jo, altså det med fedtrenter, det kan være, hvad det være vel, men obligationsmarkedet har jo oplevet gevaldigt, jeg tror, at renten ikke i år steget med 2% på en 10-årig obligation. Og det er sådan noget, er det ikke sådan noget, vi taler om? Jo, det er jo i hvert fald, kan det jo blive tredje år i træk, kan vi jo have negativ afkast på obligationer. Ja, det bliver jo nogle store kurstab, og de kurstab, de rammer jo blandt andet banksystemer, det var jo også det, hvis nok der var galt i Citicom. Men man nåede aldrig til at kigge på deres kreditter, det blev ligesom, det er noget, man aldrig har kigget ned i, så det kan også være, de er rådende, det ved vi jo ikke. Men det var kurstab på obligationer, som tog livet af dem. Det var sådan noget, som ingen mennesker, det burde man jo have haft forstand på at tage os af her i det her land i de sidste 30-40 år, men det kunne de så ikke gøre i USA, hvor de var ligeglade, de sad bare og sagde, hvad de var købt dem til. Og det er problemet det der. Men jeg vil bare sige om det der med USA og så videre recession. Altså jeg mener faktisk, at i så sent som sidste uge kom der nogle væksttal for USA, som var forbløffende høje. De var vist på 4,9. Hvad var det, 4,9? Ja. Det var helt vildt. Var det ikke sådan noget? Jo, altså, det var det, ikke? Jo. ja. Det er meget højt. Ja. Men dem stoler du så ikke på? Jo, det gør jeg. Jo, USA's statistik, dem stoler jeg på. Men pointen er jo bare, at derfor er det jo også, at du så siger, at det går recession. Ja, men det er jo, når vi passerer nulpunktet, så regner vi det på. Ikke? Mm-hmm. Men så der er jo ligesom noget flyvehøjde at tage af. De har sluppet gashåndtaget formentlig, men de svæver jo ned fra 8 km højde. Ja. Så det sker jo ikke i morgen, at de får recessionen. Nej, altså, det er jo en af mine pointer, det her med, at det her, altså, ideen med, at man præcis skal forudsige timing af en recession, det er enormt svært. Man kan jo advare om de advarselslamper, der blinker og blinker rødt. Og man kan jo også godt se lidt dum ud, mens man venter og råber, ulven kommer. Ikke? Fordi det, der er blevet råbt meget, ulven kommer, ja. Recessionen er kommet indtil videre. Vel? Men så der er ikke nogen, synes jeg, nogen tvivl om, at der er jo ikke nogen recession i USA her nu, og der er egentlig pæn vækst. Men jeg synes bare at stadig, der er ting, der bekymrer mig, når jeg kigger ud på nogle af de lidt mere ledende indikatorer, der er i USA. Og det er jo det, jeg synes, man skal forholde sig til også som investor, om det virkelig giver mening at have alt for meget risiko på, når der er trods alt, altså det er for tidligt at sige, at vi får den her bløde landing nødvendigvis. Ja, vi skal også ind på selvfølgelig, hvordan man skal positionere sig i disse lidt svære investeringstider. Men jeg godt tænker mig lige, inden vi hopper til det, Michael, hører dig. Nu siger Lav, at i de gode gamle dage, der fyldte det amerikanske aktieindeks en vis mængde i det globale. Altså, kan vi tale om, at noget skal tilbage til de gode gamle dage? Altså, lever vi ikke i en helt anden verden og gearet op på helt andre niveauer i dag? Jo, og så er der noget med, hvor at mange af de her store virksomheder er placeret, som jo også har altså, så kan det godt være, at de er i USA, men de er jo sådan set store globale spillere, der har produktioner også ude i resten af verden. Så jeg tror personligt, jeg synes, det er svært der med at sammenligne om, hvor stor en andel USA skal fylde. Det er jo rigtig nok, det fylder de her 67-70% af indekset. Men under alle omstændigheder, så synes jeg jo, at det ser lidt dyrt prisfastsat ud, aktiemarkedet. Uanset om man så lige køber ind i den historie eller ej, så er der jo nogle ting, der gør, at aktiemarkedet ikke synes lige så attraktivt, som det tidligere har gjort i hvert fald. Okay. Hvordan tror du, at USA's kreditværdighed ville være, hvis Apple og de andre var blevet mere end halveret? Og lå og jamrede dernede, og ingen ville eje det der aktie. Så skal du bare se tilliden til USA. Det er jo den industri, de har, det dur. Jamen, det er med på, Lars Svendsen. Man kan altid sige hvis og hvis, men altså, det er jo ikke sådan, verden har udviklet sig. Nej, det er rigtigt. Men det er jo ikke ens betydende med, at den, vi har nu, er en holdbar konstruktion. Vel? Og det vil sige, at du har... Og det er jo det, der bliver også balladepunktet nu, formentlig. Jeg har hørt forleden dag et meget interessant program, som du var med til at lave, hvor den Springborg fremførte. Den her, du havde forleden, der er chancen, det I skal tage og høre den med professionelle investorer, så sidder og siger, jamen, hvem skal købe de amerikanske obligationer? Fordi nu er kineserne også begyndt, det har været den største eksterne investor, de er faktisk begyndt at sætte sig lidt med armen over kors og sige, nej, vi er ikke så interesserede. Vi bliver skældt ud af amerikanerne i tid og utid for, at de vil boykotte sig. Så skal vi ligge og fonde deres underskud. Rende os et vist sted, gamle venner. Ja. Hvem er der så tilbage? Ja, det er der Fed og amerikanske banker. Så amerikanske banker er altså ikke interesseret på at tage sig risikoen på staten. Så ved ja, her, der er mange holdninger til det. Nå, men der er et problem. Der er et problem. det kan man måske godt mene. Du kan gå ind og finde vores aftenarrangement på podcast, der hvor du plejer at finde din podcastserie, eller på jureinvestor.dk. Der havde jeg altså Morten Springborg fra Sea Worldwide, blandt andet på scenen, sammen med Thijs Knudsen og Nina Movin. Det var mega spændende. Så find lige de to podcast frem, hvis du vil høre lige præcis, hvad de sagde. Hvad ligger der på den anden side af en eventuel nedtur, og hvordan skal man så positionere sig i forhold til det? Det er sådan set det, vi går allermest op i det her program med Michael Milhøj. Så, altså, hvis vi forestiller os, at ja, økonomi det er sådan noget, der bevæger sig i cykler, og måske er vi færdige med et opsving, måske er vi på vej til en nedtur. Efter nedtur, så kommer der vel et eller andet opsving igen. Hvordan skal vi investere igennem de her sådan lidt usikre tider for ikke at miste alle vores penge? Jamen, det som... Jeg anbefaler vores kunder, det er, at man ikke påtager sig for meget risiko i øjeblikket. Jeg vil ikke ligge med for stor eksponering til aktier. Jeg synes, aktier er dyrt prisfastsat, og er jo også udsatte, hvis det er, at jeg får ret i, at der kommer den her recession, uanset hvad timingen er. Jeg synes også, så er der jo, kunne man jo investere i virksomhedsobligationer i stedet for, synes jeg også er dyrt prisfastsat. Jeg synes ikke, den mere rente, man får, den kompensation, man får ved at investere i den risiko, der også ligger der ligger også på en eller anden måde en underbygget aktierisiko der, den synes jeg ikke er høj nok. Så er der på rentemarkedet, der er der jo noget... Altså, det kunne godt være interessant, hvis man bygger det her scenarie op, som jeg gør. Jeg synes så, man skal passe på med at investere i obligationer med for lang løbetid, fordi der er så, vi er i et marked med stigende lange renter, for eksempel fordi underskuddet på statsfinanserne i USA er så store, som de er, og centralbanken jo ikke længere er køber af obligationer. Der er sådan mange årsager til det. Til gengæld så er der jo en ret pæn rente at få i den korte ende af kurven stadigvæk, fordi vi har den her inverterede kurve, hvor at de korte renter sådan set stadigvæk er højere end de lange renter, på trods af, at lange renter er steget. Så basalt set, så synes jeg jo, at man skal passe på med at have for meget risiko, at have noget tør krudt, kan man sige, fordi hvis jeg får ret i mine lidt dystre forudsigelser, enten fordi der kommer en krise, eller fordi der kommer en korrektion, det har jo sådan set også været et ret flot aktieår indtil for ganske nyligt, ikke? Så kunne der komme nogle mere attraktive købsmuligheder på den anden side, hvor jeg tror, det så igen er en god idé at påtage sig mere risiko. Men altså, taler du decideret en undervægt af aktier, eller er du mere ude i sådan noget ligevægt? Nu ligger man bare flat og behøver ikke at tænke så meget over det. Jeg vil nok anbefale, at man har en undervægt af aktier lige i øjeblikket. Ja. Okay. Lars Svendsen, du er jo en mand, som kører mellem 70% og 100% investeret, og det er sådan det spænd, du er i, kun i aktier, så vidt jeg ved. Ja. Men Svendsen, hvor ligger du lige nu? Er du helt oppe på de 100% investeret? Nej, eller? Jeg har faktisk fået nogle aktier, der er blevet udtrukket, ved at der er nogle ting, der med sådan nogle takeovers og sådan noget, takeovers, der ikke lykkes inden for noget redigere. Jeg er faktisk 10% likvid i øjeblikket. Det er jo meget for mig jo, men jeg skal nok måske lidt længere ned, men fordi jeg mener, det er lidt uler i mosen, og det er selvom det er almindelige aktier, hvis du køber almindelige virksomheder, ikke sådan noget IT-gøjl og sådan noget, og Novo og sådan noget, der er højt vurderet, men du kan finde masser af ordentlige virksomheder i ISS, vil jeg prøve, nu kommer det regnskab på torsdag, kan vi jo se på, om de allerede er ude af skoven, men begynder at være bumpet ned. Altså, Novo er vel også en ordentlig virksomhed? Jo, meget, meget ordentlig, men den er bare voldsomt dyr, ikke? Ja. Og det er jo det, hvis du... Altså, når du har haft nogle darling-aktier, altså så fået ekstra power på. Aktiemarkedet har jo også en vis tendens til at være kædebrev, ikke? Mm-hmm. Og IT-aktier er et kædebrev, som om vi får et slumretæppe til sidst, ikke? Som de siger med Atador, og hvad hedder det? Og det er Novo jo nok også, ikke? Men så jo, men jeg mener faktisk, man skal passe lidt på, og der er uler i mosen med alt det der, og det er, så hvad sælger du ud af, Svendsen? Jamen, det er jo, jeg har været heldig at få de der, ved jeg, hvis Norden, så skulle jeg få mange Norden, så jeg vil gå op i 500, så sælger jeg også den, men den gør, så kan jeg ikke engang på 400 for den nu. Men jeg har været heldig at have haft nogle rederier, der er blevet kommet pænt højt op, og som jeg så solgte lidt ud af. Det er jo gastanker, og så det er faktisk gastanker, og så har vi den øvrige, der ikke blev til noget med at tilgå, så har vi jo fået penge ud af det. Så må vi købe på noget nyt. Det blev sådan en halv abort, ikke? Men så brænder de også lidt i lommen, de penge der? Nej? Nej. Okay, nu skal de bare jamen, stå stille og roligt. Jamen, det er jo også mærkeligt. Jeg mangler idéer og ikke penge. Det ligner da slet ikke. Nej, vi plejer det modsat. Ja. Det er jo det, vi skal leve af. Men jeg mener, at på det måde skal man... det er ikke... Vi er ikke et tidspunkt, hvor der er... til de store modige satsninger, ikke? Og så faktisk, når du taler om det der, jeg har jo den der gode eksempel, som er fra Henrik Henriksen, der sidder og sagde, at han havde studeret, hvad der var sket i 70'erne, jeg sagde en gang før, at der, hvor man skulle være, der steg renten og inflation, og vi havde oliekriser og alt verdens ondskab, at der skulle man have ligget i toårige amerikanske obligationer, fordi så fik du stadig en god rente, i øjeblikket får du 5,1% eller sådan noget. Og så fik du ikke noget kurstab, og betyder, så ja, der gik et år mere, så kunne du investere igen, og så var renten blevet noget andet, så var den blevet 6%, det var fint, og næste år blev den 7%, fordi så fik du en god rente, uden at en menings, altså at penge stod i banken, det giver jo ikke rigtig rente, vel? Ikke meget. Men det andet der, er det sådan, man skal ligge? Ja, det synes jeg. Også fordi du er jo i det her miljø, hvor de lange renter stiger, og det er altså gjort ondt på nogle investorer at ligge med for høj varighed. Og du får jo en pæn rente i den korte ende af kurven. Det er klart, nu siger du 5,1% i USA. Ja. Det var ikke lige så højt i Europa, men du får trods alt stadigvæk en pæn rente. Og det er jo også noget af det, der gør, at aktier er sådan dyrt prisfastsat, ikke? At du siger, at indtjeningsrenten på aktier er jo sådan set lavere, end den er på obligationer. Og det er det, der gør, at obligation er blevet en mere spændende investeringsaktivklasse. Spændende. Nå, men det er en eller anden i en del år efterhånden, ikke? Jo, men altså er der det der, som Lav han siger, penge i banken, det giver jo ikke noget, men altså man kan da få, 3% eller sådan noget, det er da ikke helt tosset. I usikre tider, eller hvad? Hvad tænker du? Nej, det er okay. Det er jo måske ikke nødvendigvis hos banken, du kan få det, vel? Men du kan jo godt investere nogle korte papirer, hvor du kan få det. Alt efter, hvad for en aftale du har med din bank, selvfølgelig. Men, okay. Jeg kan ikke få det. Må jeg spørge om noget? Fordi det er sådan det, der spørger, hvor er vi henne i hele billedet? Fordi det er jo noget mudder noget, ikke? Det må vi jo ligesom sige, det er det også. Men altså, jeg har indtryk af, der vi går nu næsten 2 år tilbage, efter coronaen, ikke? Og så skulle verden i gang igen i begyndelsen af 2022. Og så havde man fundet, at nu kunne man godt leve med corona, det var ikke så slemt, og alt det der, det havde politiske system siddet og forstået, alt det der, det tog et år mere i Kina, men så skulle vi have gang i økonomien igen, og ligesom vi skulle til at have det helt i gang, så kommer den åndssvagt forfærdelige krig over i Ukraine, så tog han fat der i februar 22, Og så ligesom skulle det hele i gang, så var brum, ikke? Og hvor der var en hel masse ting, som var under ophør. Altså, der er jo mange byggeting og sider, som er blevet afviklet og bare løbet ud af alt det. Der er jo sådan det der med... Hvad vil du gerne hen til, Lars Svendsen? Nå, men pointen er ligesom, hvor vi er henad, fordi hvis man tænker sig, at der bliver fred i morgen, så skulle vi vel vende tilbage til der, hvor det der opsving efter corona skulle i gang. Der var jo altså et efterslæb der. Kan man forestille, Michael Mihøj, at vi ligesom kan glemme alt, hvad der er sket af dårligdom og forfærdeligheder i verden, og så vende tilbage til gode tider? Nej, det tror jeg ikke. Også fordi, at langt hen ad vejen, så ignorerer man jo lidt nogle af de usikkerheder, der er. Altså for eksempel så, det med, at man skulle have gang i økonomien igen efter coronakrisen. En af de fejl, man begik, var jo måske, at der var ret godt gang i økonomien på trods af corona. Og man blev ved med at træde på speederen, selvom at det mere var nogle justeringer eller tilpasninger mellem sektorer, end det var, at den samlede økonomi havde det dårligt. Den havde det jo faktisk ret godt. Og det samme kan man sige med nogle af de her, selvfølgelig har også været et element af held, at vi havde en mild vinter, og hvad ved jeg. Men der er jo også en tendens til, at jamen, nogle af de her geopolitiske usikkerhed i hvert fald, at man skal holde øje med dem, fordi risikoen er for, at de eksploderer mellem hænderne på os, og så fra et økonomisk perspektiv kommer problemerne. Men som det er lige nu, så med det, lad os sige, den krig, der er i Israel og Palæstina i øjeblikket, er jo ikke noget, der påvirker de fleste europæers eller amerikaners økonomiske hverdag. Og derfor tror jeg ikke, en løsning for eksempel til den krig vil ændre de økonomiske omstændigheder. Og så vender jeg hele tiden tilbage til en underliggende analyse, der hedder, at jamen, vi er bare i en sene del af en cyklus, og der begynder sådan problemerne ligesom at ikke at hobe sig op, men der er i hvert fald nogle advarselslamper, der blinker, og det skal man være opmærksom på som investor. Og det vi også er i, det er altså midt i en regnskabssæson. Der kommer masser af spændende regnskaber, også i dag fra de danske store selskaber, blandt andet Mærsk og Novo Nordisk lander. DS Norden er der. Der er masser af, ISS nævnte du tidligere, Lars Svendsen, der er masser at holde øje med. Og så er der selvfølgelig også stadigvæk nogle tech-regnskaber, og det skal det også handle om nu, hvor vi får Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Invest. Mads, det var jo en ret travl uge i sidste uge på techfronten, og mange af de store tech-selskaber, der landede med regnskab der. Hvad vil du sige var de vigtigste pointer, som du kunne tage med dig fra de regnskaber? Jamen det, der har været indtil nu, det er, at bundlinjerne forbedres rigtig, rigtig meget, og det kommer jo efter 2022, hvor alle talte effektiviseringer, og vi så afskedelser og så videre, at man skærer til benet. Så bundlinjerne er rigtig solide for de fleste af virksomhederne. Spotify forbedrer deres bruttomarginal. Big Tech, Microsoft, Meta, Google har sådan lav tocifret vækst på toplinjen, og så vokser deres bundlinjer rigtig, rigtig meget, som følger det sidste år. Så, og det tror jeg bliver trenden, vi kommer til at se igennem regnskabssæsonen for tech-virksomhederne, at de har haft det her år til halvanden til at få skåret i omkostningerne og få bedret bundlinjerne. Og så har de mindre aggressiv konkurrence, så det gør det også nemmere for dem at holde deres markedsandel samtidig med, at de ikke investerer så kraftigt, som de gør. Og så er de her virksomheder også dem, hvor vi ser effekten af ChatGPT først. Deres forretningsmodeller er digitaliseret, deres produkter er nemme at forbedre med ChatGPT, og den interne effektivisering i virksomhederne, tror jeg også, vi kommer til at se meget af alle de her layoffs, kommer også fordi, at man kan sætte computer til at lave en del af det arbejde, som man ellers skulle have lavet. Specielt det at kode er jo noget, som er blevet gjort meget mere effektivt af ChatGPT. Men Mads, nu siger du mindre aggressiv konkurrence for nogle af de store tech-selskaber, men spørgsmålet er, om vi som verdenssamfund vil blive ved med at finde os i det? Hvad mener du, hvor vil du hen, Bolin? Jamen, jeg mener, at der skal vel laves nogle restriktioner eller nogle regler eller et eller andet. Altså, de har ligesom bare fået lov til at køre fuldstændig deres eget løb til et niveau, som måske kan være samfundsskadeligt derude. Ja, altså forretningsmodellen for Google og Meta især har jo været, at det har været frit at få data derude. Og samtidig så har de haft en masse opmærksomhed. Og når du har data og en masse opmærksomhed, så kan du tjene rigtig mange penge på reklamer, specielt hvis du tilfældigvis også er ledende inden for artificial intelligence. Og det er det, de har været. Og det er måske svagheden i de to virksomheder, specielt at det, de kommer fra, det er en verden, hvor data var nemt at gå til og nu bliver det hele reguleret. Og det er det, man virkelig skal passe på med netop Google og Meta, at de fordele, de har haft, som har givet de her gode forretningsmodeller, at de bliver lidt mindre fremadrettet på grund af regulation især. Mm. I den her uge, der kommer der regnskab fra blandt andet Apple, Mercado Libre, Fortinet, DoorDash, Cloudflare, Palantir, Fubo TV. En masse af de aktier, som du har liggende i din portefølje, Mads. Så vidt jeg husker, har du ikke Apple, i hvert fald ikke her i Millionærklubben. Men hvad er det, du sådan særligt vil holde øje med i de her regnskaber? Jamen det er det her med, om de får, hvordan det går med den her rejse i forhold til at få bundlinjen til at passe med den pengekiste, de har. Der er jo rigtig mange af de virksomheder, du nævner her, der har rigtig mange penge på deres kistebund. Der er ikke ret mange tech-virksomheder, der har gæld, fordi de har ikke noget materiel, de kan låne til sig. Så de fleste af dem er ret velpolstrede. Og væksten skal, at det man investerer i vækst, skal passe til kistebunden. Så de virksomheder, som har flest penge, de vil formentlig stadigvæk investere rigtig meget i vækst, og vil måske ligge omkring 0 eller ligge negativt på bundlinjen. Og så er der nogle virksomheder, som ikke er så velpolstrede, og de har skulle bruge det sidste halvandet år på at right-size deres omkostninger. Og det bliver spændende at følge, om det kommer til at passe sammen. Mads, du har ikke haft verdens bedste uge afkastmæssigt i din millionærklub på det følge, du er nede på. Altså, tænker jeg skulle sige det. Du er nede på 57%, og det er jo stadig vanvittigt højt afkast for sådan et enkelt år. Men ikke desto mindre, så lå du altså op og rode på, ja, var det 120 eller sådan noget, da der gik vildest for sig. Ja, nu har du så halveret det. Hvad vil du egentlig gøre for at passe på dit afkast her resten af året? Jamen, det er egentlig meget sigende for det, der er sket. Vi havde jo et rigtig godt første halvår. Jeg tror, det var det bedste halvår for Nasdaq i mange år. Og så siden sommer har vi haft sådan en ret kraftig korrektion. Og meget af tech, meget af det her verdens næststørste tech-virksomheder, som jeg investerer i og som New Deal Invest investerer i, jamen det bundede ud i december sidste år. Og så var der en bund mere i april-agtigt i foråret. Og så er vi faktisk helt nede og teste bunden, og vi er længere nede end de der bunde for en hel masse af virksomhederne. Så jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at jeg ligger så højt op i afkast, fordi at mange af de virksomheder, som man kan og skal ligge i min portefølje, at de er længere nede, end de var i april. Okay. Mads, hvis jeg skal drille lidt, så når du siger, at det er meget sigende, og sådan, jamen, det lyder næsten som om, du sådan forventede, at det var sådan, det ville forløbe. Hvorfor låste du så ikke noget af dit afkast fast, da det gik højt op? Jamen det gør vi. Altså, du skal mere se mig som en ETF mod digitaliseringen af verden. Og det vil sige, jeg kan ikke finde ud af time-markedet, og jeg kan ikke finde ud af makro, og det synes jeg også, snakken i dag har været brugt præg af, at det er svært lige at sige, om der kommer et eller andet, som gør, at vi skal nedad, eller om nu her, hvor at rigtig mange af verdens økonomer er ved at blive enige om, at vi skal nedad, om det så i virkeligheden er der, at vendepunktet kommer. Og det er jo, altså makro er der altid mange holdninger til, men det er super svært at forudsige, og det er ikke det, men hvis du tager over den sådan lange periode, så det at være i en bred eksponering på verdens ledende teknologivirksomheder, det fungerer altså virkelig, virkelig godt. Men, ja. Men det kilder i maven, det går op og ned. Det er jo også et benspænd, vi har lagt for jer, at vi investerer sådan set kun et år ad gangen her i Millionærklubben, så det passer dig, kan jeg næsten høre. Ikke specielt godt, Mads. Er det sådan, vi gør det? Jo, i år har det jo været godt. Det har det. Altså, jeg synes, og det er bare sådan stemningsmæssigt, så begynder det at minde lidt om sidste efterår, altså for et år siden, hvor at alle var enige om, at nu skulle vi lige lukke ned et eller andet sted. Og så var det i virkeligheden der, at bunden var for tech. Og igen så er der den her, man skal... som jeg siger, tech er længere nede nu, end det var for et år siden. Og samtidig så snakker vi om, at aktierne er dyre. Og det er jo fordi, at Big Tech har trukket aktiemarkederne op. Så de store virksomheder er blevet dyre, men segmentet under, som vi talte med Lars Skovgaard fra Danske Bank om i forrige gang jeg var med, jamen det ser faktisk meget, meget billigt ud i øjeblikket. Mm. Så det er forkert at tale om tech som en stor, bred kasse. Man er nødt til at skelne imellem, om det er profitable tech-virksomheder, og om det er de her megacap tech-virksomheder, fordi de handler anderledes end segmentet nedenunder. Og det er egentlig der, vi ser vendingen til profitabilitet nu. Så ja, så jeg synes, det bliver spændende og meget fortrøstningsfuldt. Også selvom at vi kan se ind i en træls periode nu her. Bare lige for at slå det fast, nu spurgte jeg de her i studiet tidligere i udsendelsen, om vi lå højere eller lavere på aktiemarkedet sådan generelt set, når året det slutter på de selskaber, som du kigger på. Er vi så højere eller lavere? Det afhænger helt af makro. Og en ting, nu bliver der snakket om det her med, hvad kan der ske derude? Vi har set Kina begynde at undersøge Foxconns virksomheder, altså den her taiwanesiske producent af tech-udstyr til rigtig mange tech-virksomheder i verden. Og det kan sådan være en optrapning. Altså hvis det er sådan, at Foxconn lige pludselig ikke kan producere, så begynder vi at mangle Apple-produkter og sådan noget, og det kommer der til at gøre ondt rundt omkring i verden. Altså så, det er svært at forudsige. Hvis du spørger mig, om det her tech, det ligger højere om 1 til 2 år, så er det et rungende ja. Fordi at det er enormt billigt, og det er kvalitetsvirksomheder, solide virksomheder, som er på den rigtige side af den her disruptionskurve. Så på den måde er det godt, men på kort sigt, der bliver svaret bare fisk. Jeg ved det ikke, men vi er oversolgt lige nu i det segment af markedet. Så Mads, du må passe lidt på derude, ikke? Fordi at dengang vi havde aftenarrangement sidst i salonen her i Pilestræde, hvor I var alle sammen repræsenteret, der var Lars Svendsen af den overbevisning, at han ville vinde årets konkurrence. Altså, det han heller ikke på dig, eller det er måske dig, der kommer lige. Ja, 26 tror jeg, 26%. Ja, 26. Ja. Okay. Du er fuld af fortrøstning, kan jeg høre. Mads Christiansen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Selv tak, Bodil. Ja, det vælter ind med spørgsmål her til studiet, så lad os lige prøve at se, om vi kan nå et par stykker af dem. Emil, blandt andet, han kunne godt tænke sig at høre, Lav, hvad du tænker om Mærsk og det fremtidige regnskab. Er der hold i de sænkede kursmål, eller hvad tænker du? Det er altså på fredag, at vi får et regnskab ud fra AP Møller Mærsk. Ja, det gør han. Ja, han kommer der, og det... jeg tror, vi kommer ud på... Altså, det er alvid, der er modgang, alt det der, alvid er retterne lavere, og så videre. Men uanset det, så er det jo en aktie, du handler til betydeligt under indkapitalværdien, som du tror, at deres containerskib ikke er noget værd. Så hvad hedder det? Altså, jeg mener, at den fase, vi er i verdenshistorien, altså nu har vi haft alt det med, der er brug for dem, der har hardware, fordi det er virkelig dem, der kommer til at tjene kuglerne, også hvis du har mere inflationær økonomi. Det har jo været alle dem, der var light-udgaver, som DSV og sådan nogle, de har jo og Airbnb og alt det der ikke er nogen hoteller og så videre. Alt det der, det er jo bare salgsvirksomheder i virkeligheden, der er ikke ejer aktiver, og nu er det lige pludselig dem, der har aktiverne, som kommer til at på lang sigt at tjene penge. Det er, så nu er der en udgang, derfor er der også nedgang på det, men du skal ikke være bange for den, det tror jeg ikke. De vil komme til at stå i kø. Når alle skal ud og sælge deres Apple-aktier, så skal de jo købe noget, hvad de så køber, så vil de købe AP Møller. Jeg siger, hvor skal de mødes hen? AP Møller har en børsværdi på 1% af Apple, ikke? Hvor skal de mødes hen? Ja, hvad svarer du så dig selv? Jeg vil sige, jeg tror, at de skal mødes på, at Apple skal nok falde med 30-40%, og så skal AP Møller vel stige til det tredobbelte. Så det bliver vel... Nu kigger vi 5 år frem. Ja, det men, er også noget, hvad er så bedst at have? Så kan du selv vælge. Det er jo derfor, jeg siger godt, til mig, at gammel ven over, han skal se at få solgt de aktier der. Hvad for en gammel ven? Ja, Warren Buffett. Nå, han har ikke siddet og puge med dem. Det har han da heldigvis ikke lyttet til. Han har holdt fast, og det har han tjent rigtig godt på i den tid, han har været der. Michael, jeg ved godt, at du ikke sådan er, altså du går ikke sådan ind i enkelte aktier, men sådan hvis vi kigger på det her miljø, som vi befinder os i rent økonomisk, er sådan transportsektoren, er det så et godt sted at være investeret, tænker du? Jeg synes, der er for og imod, og det der, jeg synes er tricky, man angår transport lige i øjeblikket, det er jo, at du egentlig har haft en industrirecession i et år, og du har haft de her faldende fragtrater, det har jo været en udfordring. Der er jo tegn på, at industrien måske er på vej i bedring, i hvert fald, at du har ramt en bund og på vej frem, og det skulle umiddelbart jo være lidt positivt. Omvendt så har du så, hvis jeg får ret i mine dystre forudsigelser, så er spørgsmålet, hvor højt op du kan komme. Så jeg er jo sådan lidt af den holdning, at som måske er lidt kedelig, men jeg har ikke sådan de store sådan synspunkter i virkeligheden på, om man skal være overvægt eller undervægt forskellige sektorer i øjeblikket. Også blandt andet, fordi jeg synes, usikkerheden er så stor. Godt. Så tænker jeg, hvis du ikke sådan kigger ned i sektorer, hvad så med sådan regional? Fordi at blandt andet i sidste uge, hvor jeg havde de her meget, meget dygtige professionelle investorer på scenen, op i salongen. Der var nogle af dem inde på, at Indien og Japan var ved at være interessante investeringsmuligheder. Hvordan ser du på det? Jeg synes, at Japan, der kunne der godt være nogle interessante ting. Jeg tror stadigvæk, givet hvordan omstændighederne er i økonomien, så vil jeg nok, hvis jeg skulle vælge, stadigvæk hælde mod USA på den korte bane, fordi jeg tror, det er der, man kunne få i gåsøjne den bedste forsikring. Indien er måske lidt mere luren ved. Det er måske en bedre investeringscase på en lidt længere bane, givet hvad for nogle økonomiske forhold, der er i Indien. Men på den korte bane er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er så anbefalesværdigt fra mit perspektiv. Selvfølgelig også en lille bit smule lettere for de fleste investorer i hvert fald at investere i USA frem for at vælge nogle af de der lidt mere eksotiske aktier ude i Indien eller i Japan. Måske man kan finde nogle ETF'er. Det kan man helt sikkert. Lars Svendsen, der er også et spørgsmål ind, som handler om Sanofi. Ja, det er Claus Aase Rasmussen, som skriver, hvad skete der egentlig med Sanofi? Den faldt over 16-17%. Jeg tror faktisk, det var mere, den faldt. Var det ikke hele 19%, der var nede i fredagens handel? Og det var jo altså noget af en nedtur på sådan en ret stor aktie. Hvad skete der? Ja, så vidt jeg forstår historien om dem, så var det, at de holdt en... de har fået en ny direktør for ikke så længe siden, og han 2019. Har... Ja, men, men altså... Ja. Men han var ude at fortælle, hvad var deres fremtidsplaner, og der var lå i baglås, da de så, hvor store investeringer de ville gøre. Og det var lidt det, som jeg forstod, det var det, der var det svage punkt, fordi det er jo en branche også, der har et langt tilbagebetalingstid. Der skal man også huske, at hvis du giver op for at købe andre virksomheder, og de har faktisk købt nogen op inden for bioteknologi, og især kræft er de meget fokuseret på, de har jo en bred portefølje af medicin, at det var det, de ville fyre op under, og det er jo så sidder man og reaktionerer baglæns. Hvis det er det, de vil, så bliver der mindre cash flow, der er frit til aktionærerne, og køber op og ejer en aktie eller udbytte. Jeffries var ude og mene, at det ville koste 6-8% på bundlinjen i 2024. Det lyder da også meget. Men den faldt jo også, det var ikke 20 eller sådan noget. Det var jo et ordentligt drag og nang. Mm. Det er der eksponeringsproblemet er. Men altså, jeg har ikke studeret det i detalje, fordi jeg ikke har den, men det var der, at så vidt jeg begriber det helt, at den sved. Og så må man jo, hvis du har aktien, må du så lige prøve at gå den efter, fordi det er jo den her, altså det er jo der, hvor også klør i fingeren på mange, også mig. Det er jo fordi, især nu er det her med fedmeboomet med Lilly og Nordisk, at så siger, hvad med alle de andre? De er ligesom blevet left behind. Og det er jo klart, at de vil jo gerne både med på at få et hjørne af det der fedmehejs, men også at de ligesom bliver glemt. Jeg har jo købt Pfizer, skal jeg sige, for lidt siden, men her for en måned tid siden, det var på 33, det koster den stadigvæk, der er ikke sket noget ved det, men altså, at de også, ja, vi har Astra, og vi har Merck, og vi har Bristol Myers Squibb, altså de store, Glaxo også, og Novartis. Det er sådan den store gruppe, at de er ligesom, der er sket en forrykkelse i systemet, og så er man ligesom alle grupper, der siger, hvorfor er de ikke med, og kan de ikke få en lunds af det, og er det ikke fuldstændig urimeligt, at der kommer sådan et stort gab i farmamarkedet, og det skal man sådan lige overveje meget nøje, fordi det er altså, nu er det jo igen den der, men nu raser de jo efter fedme. Det er jo det, de kører efter reelt. Det lyder sådan. Så nu, som jeg skulle af med sin insulinforretning, er de egentlig kommet det, eller hvad? Nej, det har de gjort, hvis de er 4 år, hvor det ikke lykkes endnu at tage sig sammen til at få solgt det. Og de har jo, jeg tror stadigvæk, det er verdens største insulinprodukt, som på mærkværdig vis endte hos dem, som eller det var vist nok Novo, der havde opfundet det, men det var for dårligt til Novo, og så var det til rådighed, og så tog det ingen løgn, Sanofi det, og det var jo sådan lidt uheldigt, at, og der gik det, fik den sig helt selv sammen. Men sådan er det. Det er, hvad der kan ske nogle gange, når man har en høj standard, og det er jo der sådan, kan vise sig måske noget om, hvor høj standarden er hos Novo. Men det er ikke lykkedes endnu, og det er meget mærkværdighed, at de ikke har fået gjort noget ved det, men det er en lidt mærkelig virksomhed på nogle punkter. Okay. Jamen altså, i Frankrig er alting mærkeligt. Okay. Det er det lidt... Men det er godt, vi snart skal til at lukke ned, så vi behøver udfolde den pointe, Lars Svendsen. Nå, om Novo lander altså med regnskab, er det på torsdag, vi får tal for dem. Torsdag, ja. Så ja, det kigger vi selvfølgelig også på, sammen med alle de andre regnskaber, der lander på torsdag. Der er faktisk rigtig mange spændende, når vi taler med DS Nordens topchef, Netcompany ISS, lander altså også med regnskabstal. Det blev simpelthen alt, hvad vi nåede. Det er en dag, der handler i... lille plus, Lars Svendsen. Ja, det er jo ikke noget stort overbevisende, men altså, ja, vi... De mest stigende aktier er Novo Nordisk, FL Schmidt og Rockwool, og i bunden der har vi Bavarian Nordic, AP Møller og Vestas. Vi sætter et punktum der. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med mig i studiet i dag. Tak til Michael Milhøj fra Sterna Capital. Det var en fornøjelse at have på besøg af dig. Kom snart igen. Tak til jer, der lyttede med derude. Og husk også at finde vores særpodcast. De ligger altså klar til jer på den alle podcast-platform derude. Tak for det. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.